พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์หกกษัตริย์พร้อมหน้าหลังจากเคลื่อนกระบวนทัพรับเสด็จออกไปได้หลายวันหลายคืนในที่สุดก็มาถึงเขตอาสมของพระเวสสันดรเสียงกระบวนทัพอื้ออึงทำให้สัตว์ป่าแตกตื่นพระเวสสันดรเองก็ทรงตกพระทัยพระกุมารชาลีกราบทูลพระอัยการให้ตั้งค่ายพักอยู่บริเวณริมฝั่งสระอุจลินทรงขอให้จอดรถ 14,000 คันหันหน้าเรียงรายไปทางทิศทางที่เสด็จมาทรงจัดตั้งกองอารักขาไว้ตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายอาทิราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองกล่าวถึงพระเวสสันดรทรงมีพระประสงค์จะทรงทราบว่าเป็นเสียงอะไรแน่จึงทรงพาพระนางวสีขึ้นภูเขาแล้วมองลงมาทางเสียงอื้อๆทรงทอดพระเนตรกระบวนทัพแล้วเข้าพระทัยว่าเป็นกระบวนทัพที่ยกมาหมายจะสังหารพระองค์กับพระนางมัตสี มัตสีน้องรักนายพรานประสงค์จะฆ่าฝูงเนื้อในป่าต่างพากันเอาตาข่ายล้อมหรือไม่ก็ไล่ต้อนให้ตกบ่อแล้วร้องตะโกนบอกกันให้ช่วยกันฆ่าเนื้อตัวอ้วนเราสองคนก็เปรียบเหมือนเนื้อไม่เคยประทุษร้ายใครแต่ก็ยังถูกในประเทศให้ออกมาอยู่ป่าไม่หนำซ้ำยังจะถูกศัตรูมาตามล่าชีวิตอีกกลัวเถอะเขากำลังจะฆ่าคนไม่มีทางสู ้ฝ่ายพระนางวสีทรงฟังพระเวสสันดรคร่ำครวญแล้วพลางทอดพระเนตรกระบวนทัพพระนางวสีทรงมั่นพระทัยว่าน่าจะเป็นกระบวนทัพจับแฟ้มสีผีมากกว่าจะเป็นกระบวนทัพของศัตรูจึงทรงปลอบโยนให้พระเวสสันดรทรงระลึกถึงพรของพระอินทร์มีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าอีกไม่นานพระบิดาจะเสด็จมาหาพระเวสสันดรทรงระลึกถึงคำให้พรนั้นขึ้นมาได้จึงรู้สึกสบายพระทัยขึ้นแล้วตรัสชวนพระนางมัตสีเสด็จลงจากภูเขามาประทับนั่งอยู่ในอาสมและทรงตั้งพระทัยมั่นว่าหากจะเกิดเหตุร้ายขึ้นพระองค์ก็จะไม่ยอมหนีพระเจ้าสนชัยทรงดำริว่าหากพระองค์พร้อมด้วยพระนางกุสดีและพระนัดดาทั้งสองจะพร้อมกันเข้าไปหาพระเวสสันดรและพระนางมัตสีเสียทีเดียวก็คงไม่เหมาะเพราะคงจะวุ่นวายโกลาหลทางที่ดีพระองค์ควรเสด็จเข้าไปแต่พระองค์เดียวก่อนต่อเมื่อพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีทรงหายตื่นเต้นแล้วพระนางผุสดีค่อยเสด็จเข้าไปพร้อมเหล่าเสนามาครั้นแล้วพระกุมารชาลีและพระกุมารีกันหาชินาค่อยเสด็จตามเข้าไปภายหลังครั้นทรงดำริอย่างนี้จึงตรัสบอกพระนางกุสดีและเหล่าเสนาหมาดให้ทราบจากนั้นจึงเสด็จลงจากหลังพระคชาทานแล้วเสด็จเข้าไปหาพระโอรสและพระสุนิสาหรือลูกสะใภ้พระเวสสันดรกับพระนางมัตสีทอดพระเนตรพระเจ้าสนชัยกำลังเสด็จมาก็ทรงจำได้จึงพร้อมกันเสด็จลุกขึ้นไปรับเสด็จพระนางมัตสีทรงกราบลงแทบพระบาทของพระเจ้าสนชัยพลางละล่ำละลักกราบทูลว่า ข้าแต่พระบิดาหม่อมฉันคือมัตสีผู้เป็นลูกสะใภ้ของพระองค ์พระเจ้าสนชัยทรงตื่นเต้นพระทัยถึงขั้นทรงกันแสงและตรัสรำพันออกมาเช่นกันครั้นทรงตั้งสติได้แล้วจึงตรัสสนทนากับพระโอรสและพระสุนิสาว่า ลูกทั้งสองสบายดีหรือเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างหรือเปล่าลูกทั้งสองเที่ยวเก็บผลไม้เลี้ยงชีวิตหรือเง่าไม้และผลไม้ในป่านี้มีมากไหมเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีน้อยแต่สัตว์ร้ายเห็นมีเต็มป่าสัตว์เหล่านั้นไม่ทำร้ายลูกบ้างเลยหรือ ข้าแต่พระบิดาลูกสองคนมีความเป็นอยู่ลำบากมากความยากจนช่วยฝึกฝนคนยากจนให้แกร่งเหมือนสารถีฝึกฝนม้าลูกทั้งสองถูกฝึกให้เป็นคนยากจนความยากจนช่วยฝึกลูกทั้งสองข้าแต่พระบิดาลูกทั้งสองถูกในประเทศได้ห่างไกลพระบิดาพระมารดาจึงมาอยู่ป่าอย่างเศร้าโศกจนเนื้อตัวสู้ผอม จากนั้นจึงทูลถามถึงข่าวคราวของพระกุมารชาลีและพระกุมารีกันหาชินาว่า ข้าแต่พระบิดาลูกชาลีกับลูกกันหาชินาผู้เป็นรัชทายาทแห่งแคว้นสีพียังไม่ทันได้ราชสมบัติสมปรารถนาก็ตกไปอยู่ในอุ้งมือของพราหมณ์ชูชกเสร็จแล้วพราหมณ์ชูชกเล่าก็ตีต้อนลูกทั้งสองเหมือนตีวัวข้าแต่พระบิดาพระองค์เคยทอดพระเนตร หรือทรงได้ข่าวหลานทั้งสองบ้างหรือเปล่าหากเคยได้โปรดบอกลูกทั้งสองด้วยเพราะตอนนี้ลูกทั้งสองเจ็บปวดเหมือนคนถูกงูพิษกัดเมื่อพระองค์ตรัสบอกก็เท่ากับช่วยเยียวยาคนที่ถูกงูพิษกัดนั้น ลูกทั้งสองอย่าวิตกไปเลยหลานทั้งสองนั้นพ่อไถ่ตัวไว้แล้วโดยมอบทรัพย์จำนวนหนึ่งให้แก่พราหมณ์ชูชก พระเวสสันดรทรงได้ยินพระเจ้าสนชัยตรัสตอบเช่นนั้นแล้วทรงรู้สึกสบายพระทัยขึ้นจึงตรัสทักทายบ้างว่า ข้าแต่พระบิดาพระองค์สบายดีหรือพระพรานามัยสมบูรณ์ดีหรือวันที่หม่อมฉันออกจากวังพระมารดาทรงกันแสงจนพระเนตรบวมช้ำบัดนี้พระเนตรของพระมารดาหายเป็นปกติดีแล้วหรือข้าแต่พระบิดายวดยานของพระองค์คงยังใช้ได้ดีอยู่พลพาหนะของพระองค์คงยังใช้ได้คล่องแคล่วแว่นแขวนคงยังมั่งคั่งดีอยู่ฝนคงไม่แรง ลูกทั้งสองพอสบายดีอีกทั้งพระเนตรของพระมารดาก็หายเป็นปกติยวดยานของพ่อก็ยังใช้ได้ดีอยู่พลพาหนะของพ่อก็ยังใช้ได้คล่องแคล่วแว่นแขวนยังมั่งคั่งอีกทั้งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล พระเวสสันดรและพระนางมัตสีทรงดีพระทัยที่ได้ยินพระเจ้าสนชัยตรัสเช่นนั้นขณะที่สามกษัตริย์ตรัสสนทนากันตามประสาพ่อลูกนั้นพระนางบุษดีพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารก็เสด็จมายังอาสมพระเวสสันดรกับพระนางมัสีทอดพระแน่พระนางเสด็จมาก็ดีพระทัยมากเรียบเสด็จลุกขึ้นไปรับเสด็จพระนางมัสีทรงก้มลงกราบพระบาทแล้วกราบทูลเช่นเดียวกับที่ทำและกราบทูลต่อพระเจ้าสนชัย ข้าแต่พระมารดาหม่อมฉันคือมัสีผู้เป็นลูกสะใภ้ของพระองค์ ทันทีที่พระนางมัสีทรงกราบพระบาทของพระนางพุทธดีแล้วลุกขึ้นประทับยืนพระกุมารชาลีและพระกุมารีกัณหาชินาก็เสด็จมาอย่างอาสมพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารพระนางมัตสีพอทอดพระเนตรพระกุมารและพระกุมารีเท่านั้นก็ทรงมีพระอาการเหมือนแม่วัวลูกอ่อนคือวิ่งทลาไปหาพระโอรสและพระธิดาฝ่ายพระกุมารและพระกุมารีก็ทรงมีอาการเหมือนลูกวัวติดแม่คือทรงโผวิ่งเข้าหาพระมารดาทันทีความดีพระทัยที่ได้พบพระโอรสและพระธิดาอย่างคาดไม่ถึงทำให้พระนางมัตสีทรงล้มสลบทั้งยืนฝ่ายพระกุมารชาลีกับพระกุมารีกัณหาชินาพอทรงวิ่งมาถึงพระมารดาก็ล้มสลบลงทับพระมารดาทันใดนั้นก็เกิดเหตุอัศจรรย์คือเกษียณธาราหรือน้ำนมของพระนางมัตสีไหลเข้าพระโอษฐ์ของพระกุมารและพระกุมารีกล่าวถึงพระเวสสันดรพอทอดพระเนตรพระโอรสพระธิดาก็ทรงดีพระทัยมากถึงขั้นล้มสลบเหมือนพระนางมัตสีส่วนพระเจ้าสนชัยกับพระนางผุสดีก็ไม่ทรงสามารถข่มความดีพระทัยได้จึงทรงล้มสลบตามสี่กษัตริย์ฝ่ายเหล่าเสนามาตย์และพระราชบริพารต่างได้เห็นพระอาการดีพระทัยถึงขั้นล้มสลบของกษัตริย์ทั้งหกพระองค์แล้วก็เกิดปีติใจล้มสลบตามทันใดนั้นก็เกิดเหตุอัศจรรย์ใหญ่กล่าวคืออาสมทั้งหลังโอนเอ็นไปมาเหมือนป่าสาละถูกลมปลายฤดูพัดอีกทั้งภูเขาทั้งหลายก็ส่งเสียงกึกก้องพื้นปฐพีไหวท้องทะเลปั่นป่วนภูเขาสิเนรุราชน้อมยอดลงตามาวจรสวรรค์ทั้งหกชั้นฟ้าตามีเสียงดังอุ่นนี่พระอินทร์ทรงเห็นเหตุการณ์ตลอดทรงดำริว่ากษัตริย์ทั้งหกพระองค์พร้อมด้วยเหล่าเสนามาตย์ข้าราชบริพารสลบหมดแล้วไม่มีใครจะลุกขึ้นมาตักน้ำราดใครให้ฟื้นได้เลยครั้นแล้วจึงทรงบันดาลให้เกิดฝนบกขรพัดตกทำให้กษัตริย์ทั้งหกพระองค์พร้อมด้วยเหล่าเสนามาตย์และข้าราชบริพารได้สติฟื้นขึ้นมาครั้นฟื้นขึ้นมาแล้วเหล่าเสนามาตย์และข้าราชบริพารที่ประสงค์จะให้ฝนบกขรพัดตกเปียกติดตัวก็จะเปียกแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้เปียกติดตัวก็จะไม่เปียกพวกเขาจึงเห็นเป็นอัศจรรย์ มีเกร็ดความรู้ในบทนี้เกี่ยวกับฝนบกขรพัด คือน้ำฝนที่มีลักษณะเหมือนน้ำบนใบบัวจะตกเฉพาะในโอกาสสำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามีลักษณะ4ประการคือ 1. มีสีแดงดังเท้านกพิราบ 2. จะเปียกเฉพาะผู้ที่ต้องการให้เปียก 3. ไม่ติดกายคือถูกกายแล้วก็หล่นลงพื้นดิน 4. ไม่ขังนองอยู่บนพื้นดินเมื่อตกลงดินแล้วก็ซึมหายไปในแผ่นดินทันที